پیارے باپا جان, امپورٹڈ گوشت جس پر حلال لکھا ہوا ہو, کیا وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں؟ آج کل یہ سلسلہ بہت ہی عام ہو گیا, اس ضمن میں بہرحال پیچیدگی ہے کچھ, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حلال گوشت کون سا ہوتا ہے. اگر یہ آپ فارمولہ, یہ اصول ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں کافی مدد حاصل ہوگی. بے شک اس کو لکھ لیں جن کے پاس پیڈ ہے. گوشت کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذبحہ سے لے کر کھانے تک مسلمان کی نظر سے غائب ہو کر ایک لمحے کے لیے بھی کافر کے قبضے میں نہ چلا جائے. اگر یہ اصول ذہن میں ہوگا نا تو انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی. اب مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ گوشت, پھر اس میں اجیر خاص اور اجیر عام کے بھی کچھ مسائل ہیں. اجیر منی مزدور ملازم, اجیر خاص وہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنی دکان پر نوکر رکھا تو یہ کہلائے گا اجیر خاص, کہ یہ ہمارے لیے مطلب یہ نوکر جو ہے یہ ہمارا فکس ہے. اور اجیر عام وہ کہ اجرت لے کر سب کا کام کر دے, میننگ دھوبی, دھوبی ہمارا اجیر خاص نہیں ہے. الیکٹریشن یہ بھی اجیر عام ہے کہ یہ جو ان کو پیسہ دے تو اس وقت یہ ان کا کام کر دیتے ہیں, مگر اجیر خاص جو ہوتا ہے یہ مخصوص ہوتا ہے اور اس وقت میں ہمارا باؤنڈ ہوتا ہے, کسی اور کا کام نہیں کرتا ہوں. تو اب یہ کہ گوشت جیسے کہ مسلمان نے ذبح کیا, اب بھلے وہ کافر ملک میں ذبح ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی کہ ملک میں کفار کی اکثریت ہے, ہند ہے جیسے ہند میں کفار کی اکثریت ہے, لیکن وہاں مسلمان بھی کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. تو مسلمان نے ذبح کیا ہند میں جانور, حلال جانور, گائے کا گوشت مثلا یا بکرے کا, وہ ذبح کیا اور وہ آیا باب المدینہ. اب وہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا گوشت سپوز کرو کہ پی آئی اے کے ذریعے یہ باب المدینہ میں آیا, تو ہم چونکہ پی آئی اے پاکستانی ایئر لائن ہے اور اس میں مسلمانوں کی ایئر لائن ہے اور اس میں مسلمان اسٹاف, اکا دکا اگر اس میں نان مسلم ہو بھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے ویسے مسلمانوں کی غالب, تو یہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں. مگر یہی گوشت مسلمان کا ذبح کیا ہوا ایئر انڈیا کے ذریعے باب المدینہ آیا, تو یہ ایئر انڈیا جو ہے ظاہر اس میں غالب کفاری کفار کی ایئر لائن ہے, تو اب ایئر انڈیا کے ذریعے آیا ہوا گوشت جو ہے وہ باب المدینہ ہم نہیں کھا سکیں گے کیونکہ وہ مسلمان سے اوجھل ہو کر کفار کے قبضے میں جا چکا. ہاں اگر بالفرض کوئی مسافر گوشت لیتا ہے ہند سے اور مسافر اپنے بیگ میں, ہینڈ بیگ میں, اپنے ہینڈ کیری میں اپنے ساتھ وہ رکھتا ہے, تو ایئر انڈیا میں آئے, ایرو فلوٹ میں آئے, دنیا کے کسی بھی ایئر لائن میں آئے, لیکن وہ گوشت اپنے چونکہ قبضے میں اس کے, تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں, لیکن وہ گوشت ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے. اور عام طور پہ جو بھی ایئر لائن ہوتی ہے وہ اسی ملک کی ایئر لائن ہوتی ہے جو چیزیں یہ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ظاہر اپنے ملک کی ایئر لائن سے ہی بھیجیں گے, کسی سے کیوں بھیجیں گے, تاکہ ان کو نفع ہو. تو اس لیے دنیا بھر میں جو گوشت مختلف ممالک سے آتا ہے تو اس میں بس یہ دیکھنا پڑے گا. اب جیسے کہ اسلامی ممالک سے بھی گوشت ایک دوسرے کے ملک میں جاتا ہے, مثلا کویت اسلامی ملک ہے, کویت میں ذبح کیا ہوا گوشت باب المدینہ آتا ہے, تو یہ انڈر اسٹوڈے کے کویت ایئر لائن سے آئے گا, اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے. برازیل سے گوشت بہت آتا ہے, مرغی جو ہے برازیل کی وہ بہت فربا ہوتی ہے, موٹی ہوتی ہے, پر گوشت ہوتی ہے, تو وہ سستی بھی آتی ہے, یہ بکثرت برازیل کی مرغی آتی ہے, یہ کافروں کا ملک ہے, تو یہ ظاہر ہے ان کی ایئر لائن سے آئے گا. تو بالفرض اگر وہاں مسلمان نے ذبح شرعی کے ساتھ وہ گوشت تیار کیا پھر بھی آئے گا ان کی ایئر لائن سے, کافروں کے ذریعے آئے گا, کافروں کے قبضے میں رہتے ہوئے یہ مسلمان کو دیا جائے گا, تو اس لیے یہ ہم نہیں کھا سکتے. تو آج کل یہ وبا عام ہے, یہ مصیبت عام ہے اور ہر جگہ تقریباً, اب یہاں تک کہ پاکستان علاقے بہت غریب ملک ہے لیکن یہاں بھی اب باہر سے گوشت آنا شروع ہو گیا ہے میری معلومات کے مطابق, تو بڑی یعنی کہ آزمائش. اسی طرح کفار کے ہوٹل ہیں, جہاں بھی آپ جو باہر ملکوں سے ہیں تو بکثرت کفار کے ہوٹل ہیں وہاں, لیکن کفار میں یہ فرق ہے کتابی اور غیر کتابی, اب کتابی کافروں میں بھی اب معاملہ بہت مشکل ہے، یہودی تو وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، لیکن اب نصارہ جو ہے نا ان کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، تقریباً دیریت کی طرف جا رہے ہیں، نہ ان کی ذبح شرعی کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ عیسائی تھا لیکن کرسچن تھا، یہ آپ جب اسٹیمر میں تھے سفینے میں غالباً سفر مدینہ کا واقعہ آپ کا، تو وہ کپتان جو تھا وہ نصرانی تھا کرسچن، تو ویسے چونکہ یہ اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے، جبکہ ذبح شرعی سے یہ یعنی کہ جس کو موٹے الفاظ میں یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ذبح کرتے ہوں یہ ذبح شرعی کہلاتا ہے۔ تو ذبح شرعی کے ذریعے اگر اہل کتاب واقعی وہ اہل کتاب ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو اس کپتان سے آپ نے ترکیب بنائی سرکار اعلی حضرت نے کہ اس کے بعد دمبا تھا، ٹھیک ہے ہم مطلب اس سے گوشت تم سے لے لیں گے کچھ نہ کچھ حصہ، تم اس کو ذبح کرو۔ تو اس ظالم نے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نوکدار چھری لے کر اس کی گردن کی سائڈ پہ گھونپ دی اور اس طرح اس کو قتل کر کے اس کو مار دیا، باقاعدہ جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں اسلامی طریقے پر وہ ذبح نہیں کیا۔ تو اعلی حضرت نے انکار فرمایا کہ ہم اس کا گوشت نہیں لیں گے، کہ یہ تو ہمارے لیے مثل خنزیر ہو گیا، سور کی گوشت کی طرح حرام ہو گیا، کہ تو مردار ہے تو ذبح کیا ہی نہیں۔ تو اب نصارہ کی یہاں بھی یہ صورت کے جھٹکے اور اس طرح حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اب تو اسلامی ممالک میں بھی معاملہ مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آیا وہاں ذبح شرعی ہے یا مشین کے ذریعے ذبح کرتے ہیں۔ اس کی اگر تحقیق پڑھنا چاہیں تو بڑی زبردست تحقیق پر کتاب ہے، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس پر تحقیق کی ہے، اس کتاب کا نام ہے مشینی ذبیحہ، غالباً یہی نام ہے مشینی ذبیحہ، بڑی معلوماتی کتاب ہے، زیادہ طویل بھی نہیں ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ اور تجربات کی روشنی میں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ یہ جتنے بھی فورینر ہیں یعنی کہ بین الاقوامی سائبائی وہ اس کتاب کا نام لکھ لیں، فیضان مدینہ کے باہر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، لکھ لیجئے مشینی ذبیحہ، کہ باہر والوں کے لیے تو بہت یعنی کہ زبردست کتاب ہے اور بہت ضروری کتاب ہے، تو آپ کو معلومات ہو جائے گی کہ آپ کو کون سا گوشت وہاں اپنے ملک میں کھانا ہے اور کون سے گوشت سے بچنا ہے۔ پوری کتاب بالفرض اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آخری جو ہیں 12 صفحے وہی پڑھ لیں، یہ 12 کی تعداد میں نے اصول برکت کے لیے دیے، نہ آخری صفحات میں اس سمجھو اس کتاب کا نچوڑ ہے، مگر پڑھنا پوری تاکہ آپ کو ڈیٹیل بھی پتہ چل جائے کہ کیا کیا صورتیں ذبح کی ہیں، دنیا میں کیا کیا صورتیں۔ جب یہ مرتب فرما رہے تھے تو مجھے بھی مسودہ بھیجا تھا انہوں نے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا مجھے تو یہ پڑھ کر آدھی تقریباً پڑھی میں نے، میں نے کہا مجھے تو خود بہت معلومات حاصل ہوئی اس مسودے سے، پھر بارہ انہوں نے اور بھی علماء کو بھیجی ہوگی تو غالباً تقاریر بھی اس پر ہوں گی۔ اس طرح یہ آخرکار زیور طبع سے آراستہ ہوئی اور یہاں بھی چھپ رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر میرے حساب سے یہ منفرد کتاب ہے، شاید اس طرح کسی نے قلم اٹھایا ہو ایسا اردو میں نظر نہیں آ رہا، مشینی ذبیحہ۔ تو اب یہ کہ باہر ملک والے عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کافر کی ہوٹل سے نہ کھائیں، مسلمانوں سے جب گوشت لیں، کم از کم یہ احتیاط میں عرض کر رہا ہوں، مسلمان قصاب ہے لیکن اس کا گوشت بھی نہ لیا جائے۔ اب مثال کے طور پر بعض ممالک میں، عرب ممالک وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کا گوشت سیم ڈے عرب ممالک میں پہنچ جاتا ہے، اسی دن کا کٹا ہوا اسی دن آ جاتا ہے، انہیں یہ رات میں ذبح ہوتا ہوگا، صبح ایئر انڈیا سے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی فلائٹیں ہوتی ہیں، یہ پہنچ جاتا ہے بالکل تازہ، مگر وہ آتا چونکہ ایئر انڈیا سے، کفار نے مسلمان بے شک ذبح کرنے والے لیکن وہ کفار کے قبضے میں چلا جاتا ہے مسلمانوں کی نظر میں چھپ کر، اس لیے اس صورت میں جبکہ وہ کفار کے قبضے میں چلا جاتا ہو اس کا کھانا حرام ہے، ہاں مسلمان کی نظر میں ہے اور کافر بے شک کہنے کا جیسے کہ مسلمان نے ذبح کیا، اب کافر اس کی کھال اجڑ رہا ہے ٹکڑے کر رہا ہے، کو پکا بھی رہا ہے بے شک، لیکن مسلمان برابر اس کی نگرانی کیے جا رہا ہے، اس کی نظر سے وہ اوجھل نہیں ہوا تو کھانا حلال ہے، اور اگر مسلمان کی نظر سے اس دوران اوجھل ہو گیا تو اب وہ حرام ہو جائے گا۔ آپ کہو گے کہ اتنی دیر میں وہ گوشت کو تبدیل تو نہیں کرے گا، عقل یہی کہتی ہے کہ وہ تبدیل نہیں کرے گا، لیکن تبدیل کرنے نہ کرنے کی شرط نہیں ہے، بس وہ مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہوا اور وہ حرام ہو گیا، شریعت نے یہ ہمیں مسئلہ بتایا ہے، تو اس لیے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو باہر ملکوں میں صورت یہ کہ جو کفار کی اکثریت کے ممالک، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت ممالک، خود حرمین طیبین ہیں، حالات بہت عجیب ہیں، وہاں بھی یہ غیر ملکی گوشت بہت زیادہ ملتا ہے اور اس پہ وہی حلال لکھا ہوتا ہے. تو یہ حلال تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ مچھلی کے پیکٹ پر بھی حلال لکھا ہوتا ہے، حالانکہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا. اور خود میں نے وہ چیوڑے گاٹھیے کے پیکٹ پر لفظ حلال لکھا ہوا دیکھا. تو وہ شاید مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا پتہ نہیں ان کی بیچاروں کی لا علمیوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے لفظ حلال لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ جو چیوڑے گانٹی یا اس طرح کی چیزوں میں وہ ذبح کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کافر نے بنایا تو کھانا حلال ہے، لکھتے ہیں. تو شاید ہر چیز پہ لکھتے ہوں یا مختلف چیزوں پہ لکھتے ہوں جس پہ مسلمان شبہ کرتے ہوں. سر اسی طرح ہوائی جہاز میں آئل نہ خنزیر کا کوئی آئل نہیں ہوتا، اس کی چربی ہوتی ہے، اور خنزیر کی چربی جو ہے اس میں یہ چیزیں پکانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور یہ ان کے اپنے ملکوں میں بھی خنزیر کے تلے ہوئے یہ گانٹھیے اور چیوڑے نہیں کھاتے ہوئے، کیا کھاتے پوریاں اور تھوڑی کھائی جاتی ہیں اتنا. یہ خنزیر چربی سے پور ہوتا ہے لیکن اس کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کی چربی کی مطلقاً حرام ہے، لیکن اس کا چانس کم ہے کہ وہ، بلکہ پہلی بار میں نے ادھر سنا کہ یہ بھی ان کا شبہ ہے، وہ چربی سے اس کا پکانے کا عرفی نہیں ہے، وہ تیل میں پکتی ہے، تیل الگ چیز ہے، چربی الگ چیز ہے. چربی میں یہ اگر تلیں گے نا تو یہ گاٹھیے چیوڑے یہ وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد چپک جائیں گے ایک دوسرے سے، تو کھائے گا کون، تو اس لیے وہ تیل ہی میں ان کو پکانا پڑے گا پروفیشنل بیس پر، پروفیشن بیس پر بھی. تو یہ لکھنے کا رواج ہے. تو آپ اپنے ملکوں میں یہی صورت کر سکتے ہیں کہ مرغی خود لے، یا تو وہ مسلمان ہے جس سے آپ نے لیے وہ ذبح کر دے، پھر آپ کی نظر سے وہ جل بھی تو کورج نہیں ہے جبکہ وہ مسلمان دکاندار ہے، یا اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ لوکل ذبح کیا ہوا، جیسے عرب ممالک میں لوکل ذبح کیا ہوا بھی ملتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے کھانے میں، کہ وہ اکثریتی ملک ہے مسلمانوں کا تو وہ مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، عام طور پہ دیکھی بھالی باتیں یہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خامہ کا شبہ کرنا کہ یہ کافر کا ذبح کیا ہوا ہے، اس کی بھی حاجت نہیں ہے، جبکہ وہ مسلمان ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوکل ذبح کیا ہوا ہے. لوکل ذبح کیا ہوا پیکٹ میں نہیں ہوتا، لوکل پیکٹ میں بھی آتا ہے تو وہ بھی مسلمان سے خرید سکتے، اس میں لکھا ہوگا. اب مثال کے طور پر کوئی عرب ملک ہے لیبیا، اسلامی ملک ہے، تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ لیبیا کی، وہ نام لکھا ہوا کہ لیبیا کا یہاں گوشت تیار کردہ، وہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ وہی شرط جو بتائی کہ مسلمان کے قبضے سے جا کر کافر کے قبضے میں نہیں چلا گیا. تو اپنی مرغی ذبح کریں، مل جل کر اپنے بکرے کا بکرا لیں، ذبح کریں اور فریج میں بھر لیں. وہاں کے ان گوشتوں کو جو یہ تیار ملتا ہے یہ فروزن گوشت بولتے ہیں. تو فروزن میں بس وہی صورت ہے کہ اگر مسلمان والا ہے، جیسے اسی ملک کا بھی مور لگی ہوتی ہے کہ اسی ملک میں ذبح کیا ہوا ہے، اور وہ ملک اگر اسلامی ہے تو بھی کھانے میں حرج نہیں ہے، حرمین طیبین میں بھی ذبح ہوتا ہے، وہیں پیکنگ بھی ہوتی ہے، وہیں تازہ بھی ملتا ہے، اور وہی مختلف ممالک کا بھی ملتا ہے، حاجی لوگ شوق سے کھاتے ہیں. البتہ ہوٹل میں، مسلمانوں کی ہوٹل میں گوشت، یہ تو واقعی بہت بڑا رسک ہے، اس لیے کہ دونوں کے دام میں بڑا فرق ہوتا ہے، جو میرا تجربہ ورز کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ نے لوکل گوشت کٹا ہوا لینا ہے، بکرے کا گوشت مثلا لوکل، تو وہ ملے گا آپ کو سمجھو کہ 20 ریال یا 20 درہم کا کلو، اور اگر باہر ملک کا گوشت، کافر ملک کا کٹا ہوا گوشت لینا ہے تو وہ ملے گا 11 روپے 12 روپے کا کلو، اتنا سستا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. تو اب ہوٹل والے کو کیا ہمدردی ہے آپ کو، کہ اس میں حلال تو لکھا ہوتا ہے، علم تو کسی کو ہوتا نہیں ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، نفس رہنمائی بھی کرتا ہے پیسے جو کمانے اس کو، تو وہ آپ کو لوکل گوشت پکا کر کیوں کھلائے گا یہاں کا کٹا ہوا، اس کو وہ اس میں نفع بہت ملتا ہے، باہر کے گوشت میں، جب بھی تو یہ منگواتے ہیں دوسرے ملکوں والے، ورنہ اپنا ہی ذبح کرتے ہیں. تو اس لیے ہوٹل کا گوشت جو ہے نا وہ تو بہت رسکی ہے، اس کو تو کھانے سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. اپنا ذبح کر کے اپنا کھائیں، یا ہوٹل میں کھانا ہے تو پھر دال ہے سبزی ایسی چیزیں کھائیں، وہاں کباب سموسے اس طرح کی گوشت والی کوئی بھی چیز نہ کھائیں. کیا آپ بولو کہ چلو سالن نہیں کھاتے نا، سالن نہیں کھانا چاہیے پیٹیش کھانے میں، کیا پیٹیش اگر قیمے والا کھائیں گے تو بات تو ایک ہی ہوگی نا. گوشت اور اس کی مصنوعات نہ کھائی جائیں. اسی طرح یہ ہوائی جہاز میں بھی جو کھانا ہوتا ہے اس پر بھی پوچھتے ہیں، غالب پوچھتے ہیں نا مسلم فوڈ فلاں فوڈ، ٹھیک ہے نا. تو مسلم فوڈ، اب ایک کافر پوچھ رہا ہے اس کو مسلم فوڈ سے دلچسپی کیا ہے، اگر ہے بھی تو ہمیں اس کا فائدہ کیا. تو اس لیے مسلم فوڈ کے نام پر بھی یہ کفار کی ایئر لائن سے کھانا نہیں کھا سکتے، یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو اگر ایئر لائن سے کھانا ہے تو اس میں آپ کو ویجیٹیرین لینا پڑے گا کھانا، سبزی کا، یا وہ فش فوڈ بھی دیتے ہیں یہ لوگ. فش فوڈ بھی کھانے میں حرج نہیں جبکہ اس میں کیکڑا وغیرہ نہ ہو، اس میں اگر مچھلی ہو مچھلی کافر کے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ذبح شرعی اس کا نہیں ہے نا کوئی. یہ عرب ایئر لائنیں جو ہوتی ہیں نا، ان ایئر لائنوں میں جو ان میں بھی چونکہ گوشت جو ہے یہ پورا ہی امکان، اغلب امکان یہی ہے کہ یہ وہ باہر کے ملکوں کا دیں گے، کہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں ایئر لائنیں جو ہوتی ہیں، تو یہ سستا گوشت پڑتا ہے وہ باہر کا. تو اس لیے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے بھی وہ گوشت کا کھانا کھانے سے بچنا ضروری ہے. تو اس لیے اچھا این ٹائم پر آپ بولیں گے کہ ہم کو ویجیٹیرین کھانا چاہیے تو وہ ملنے کا ضروری ہے کہ اس دیں. تو اس کا قانون یہ ہے کہ 25 گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے، جب آپ سیٹ اوکے کرائیں اپنی تو ان کو کہہ دیں کہ ہم کو ویجیٹیرین کھانا چاہیے. ویجیٹیرین میں اگر آپ کہیں گے تو یہ بالکل سادہ سا بغیر مرچ مسالے کا دیں گے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایشین ویجیٹیرین لکھوایا جائے تو تھوڑا مسالے دار ہوتا ہے، ایشین ویجیٹیرین لکھوا لیں تو اس میں یہ سبزی وغیرہ آپ کو دیں گے، گوشت نہیں ہوگا. تو یہ تو خیر مسلمان کی ایئر لائن، اگر کافر کی ایئر لائن سے بھی لیا ایشین ویجیٹیرین یا ویجیٹیرین تو کوئی حرج نہیں ہے. میں عرض کر دوں کہ اس میں نفس جو ہے نا یہ بہت رہنمائی کرے گا آپ کی، وہ ذرا بول دے گا نا کہ وہ کھا لو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیا ادھر علماء نہیں ہے فلاں نہیں ہے، تو فوراً لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. نفس ہے نا، بولے یار یہ گوشت کون چھوڑے، اب تو یہ نا کہ ایک محاورہ بن جائے گا، گناہگار مسلمان ہے جو ہے بس گوشت کھانے والے مسلمان ہیں. نہیں گوشت مسلمانوں کو اتنا پسند ہے، خیر گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، گوشت جنت کے کھانوں کا سردار ہے، گوشت اچھی چیز ہے جبکہ وہ حلال ہو. تو اس لیے نفس کی رہنمائی قبول نہ فرمائیں. میں نے آپ کو جو کتاب کا نام دیا ہے، کسی کو یاد ہے وہ کتاب کا نام؟ مشین ذبیحہ. میں اس کی رہ، کیونکہ میں نے جو بولا وہ ہو سکتا ہے سب یاد نہ رہے، اس کتاب کی رہنمائی سے آپ انشاءاللہ گوشت کھائیں گے تو ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. تین پیک ہو یا جو بھی ہو، وہی مسئلہ کفار کے ملک والا، وہ جو میں نے اصول بتایا وہ یہاں ہر جگہ چلے گا. کھانا تیار ہے، کھچڑے آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں، وہ قورمے آتے ہیں، سب میں یہی کہ گوشت کا قورمہ ہے وہی مسلمان سے لے رہے ہیں، مگر مسلمان ذبح سے لے کر کافر کے قبضے میں اگر گیا تھا اور اب پھر دوبارہ مسلمان کے پاس پلٹا تو یہ حرام ہے. لیکن مسلمانی کمپنی سے جیسے پاکستان سے بھی وہ عرب ممالک میں جاتا ہے یہ قورمہ یا کھچڑا یا قیمہ اس طرح کی چیزیں، تو مسلمانی کمپنی سے یہاں سے گیا ہوا پاکستان سے اور عرب ممالک میں اگر بالفرض آپ اس سے لے رہے ہیں تو وہ بھی جس سے لے رہے ہیں مسلمان ہیں تو حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، وہ حلال ہے. اب خامہ کا شبہات پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کافر کے قبضے میں گیا ہوگا تو کا تو مسئلہ پھر بہت لمبا ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے تو پکا سنی بظاہر، لیکن کبھی اس نے کوئی قطعی کفر بک دیا ہوگا تو کی منزل ملے گی نہیں اپنے کو. تو ادھر حسن زن کی سواری پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھے چلے جانا ہے، شبہات کی ضرورت نہیں. مسلمان نظر آ رہا ہے وہ مسلمان ہی، ہم اس کو سمجھیں گے، یہ ہمارے لیے فرض ہے، خامہ کا شبہات نہیں. پھر اپنا کچھ نہیں پتا کہ اپنی کیا حالت ہے، عند اللہ ہمارا کیا مقام ہے، ہم مسلمان ہیں اللہ کے نزدیک یا معاذ اللہ ہمارا خاتمہ کفر پر متعین ہے, مقدر ہے, اللہ نہ کرے, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے محبوب کے صدقے میں. اگر آپ دعوت میں جائیں نا, جیسے میری بھی ترکیب ہوتی ہے, تو میں اول تو دعوتوں میں جاتا ہی بہت کم ہوں. میرے کو میں جاتا بھی باہر تو میرے پاس کام بہت سارا ہوتا, میرے کو اتنا وقت نہیں ہوتا, میں دعوتیں کھاتا پھروں. تو میری ترکیب ہوتی ہے کہ مخصوص اسلامی بھائیوں کے یہاں جاتا ہوں, اور ہر ایک کے پاس نہیں جاتا. کبھی کہیں جانا پڑ گیا, ضروری ہو گیا, تو میری ترکیب ہوتی ہے کہ یا تو گوشت وہ پکائیں گے نہیں, یا گوشت پکائیں گے تو یہ کنڈیشنز ہوں گی. سمجھا دیتا ہوں, ترکیب بن جاتی ہے اپنی. تو اس طرح مطلب آپ کا پتہ نہیں اتنا امپریشن رہے گا بھی نہیں رہے گا کہ میں یہ گوشت ہوگا تو کھاؤں گا, یہ ہوگا تو نہیں کھاؤں گا. تو عموماً ڈشیں مختلف ہوتی ہیں, تو ایسی چیز کھا لے گی جس میں گوشت نہ ہو. خامہ کا شبہ کرنا کسی مسلمان کے گھر پہ اپنے کھانا کھایا کہ یہ حرام گوشت کھلا رہا ہے, یہ بھی نہیں ٹھیک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.